राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 23 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप ख्याल करें चाहे न करें, इधर ध्यान दें न दें, आप स्वतंत्र हैं। परंतु बात ऐसी है कि यह मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए मिला है। कबो कभी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह रखने वाले प्रभु मैंने बिना हेतु स्नेह रखने वाले कृपालु होते हैं। कोई कारण नहीं है, बिना कारण हित करने वाले होते हैं वे दयालु होते ही हैं। वे दयालु पुरुष भी विशेष दया करके जन्म देते हैं तो भगवान की दया भी दूरी हुई। एक तो बिना हेतु स्नेह ही है और वे दया करके मन जन्म देते हैं तो मनुष्य जन्म देते हैं केवल कल्याण के लिए। केवल कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला है। उसमें आप ये कह सकते हो केवल कल्याण करें तो घर का काम करें या नहीं करें। ये खास प्रश्न आता है। आप केवल ही कल्याण करें तो बोला ही बन जाओ, घर छोड़ दे साधु बन जाए। देखो साधु बनने की जरूरत नहीं है। साधु बना हुआ आपके विश्वास है कि साधु बन के भी भजन ही करे रात दिन आपकी जस्ती है। साधु बन जाओ कुछ बन जाओ भजन तो भाई लगन होंगे तो करेंगे। साधु बनने से भजन ही करे ये कोई कायदा नहीं है। और भजन करने में नाम जप करना भजन करना यही हेतु नहीं है। आपको बात बता मैं ध्यान देकर सुने, जो ही काम करो भगवान का काम करो। पंचामृत बताया था वो बार बार बताता हूं मैं। हम रहते हैं परमात्मा के घर में, अब इस बात को मानने में आपको क्या बाधा लगती है। घर किसी का नहीं है, संसार साथ रहे किसी व्यक्ति का घर नहीं है। किसी आदमी का घर हो ऐसी बात नहीं है। माना है कि मैं मेरा घर ऐसा माना है परंतु सिद्धांत से किसी व्यक्ति का घर नहीं है। क्यों बकरी थोड़ा दिन रहता है चल देता है, थोड़ा दिन रहता है चल देता है, थोड़ा दिन रहता चल देता है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, अपना घर मान लिया और घर में हरदम साथ में नहीं रहते। नहीं वे छोटे छोटे किसी व्यक्ति का घर नहीं है। सब संसार मात्र भगवान का घर है। अगर इस बात को स्वीकार कर लो तो क्या बाधा लगे। कोई साधु बनना नहीं है, कोई कहीं जाना नहीं है, घर छोड़ना नहीं है। केवल ये बात मान लो कि हमारा घर नहीं है, घर भगवान का है। सब संसार मात्र भगवान का है, मालिक भगवान है। तो अपने घर है, अपना गांव है, अपना मोहल्ला है, अपना जो है सब भगवान का है। ऐसा आप मान लो तो क्या पता लगे। केवल ये मानो कि भगवान का घर है, केवल मान लो। एक याद कर लो, मान लो ये कि भगवान का घर है। और आपसे कुछ मांगते नहीं, कोई आपको टैक्स लगा नहीं, कोई बात नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई भी स्पष्ट हुए नहीं। केवल ही मानो ये सब भगवान का घर है। अगर हम अब पंडाल को भगवान का घर मान लें तो आप बताओ क्या बाधा लगी। क्या आपके बाधा लगी, क्या हमारे बाधा लगी, क्या संत जनक बाधा लगी। ये भगवान का है, ऐसा मानने में कोई किसी की कोई बाधा नहीं लगी। सभी बैठो प्रेम से, आनंद से, भगवान का घर है। तो हमारे मन में उल्लास होगा कि भगवान के दरबार में इतने आदमी आए हैं, भगवान का घर माने। सब भगवान का घर है, त्रिलोकी सब ही सब भगवान का घर है। क्यों? भगवान है मालिक, आस्तिक पुरुष है, वे मानते हैं ये भगवान मालिक है, सबके मालिक भगवान है। तो घर किसे होगा फिर? कृपा करके ऐसा मान ले आप लोग, कृपा कर दे कि घर सब भगवान के हैं। करने की जरूरत नहीं है, लोगों में डुबकी पिटाने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। केवल आपके मन में आप समझ लो ये घर सब भगवान के हैं, ये शहर भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। ऐसा आप मान लो तो क्या बाधा लगे। कोई आपको साधु बनना नहीं, कहीं आपको जाना नहीं, कोई सिद्धांत लेना नहीं, किसी को देना नहीं, कोई परिश्रम नहीं। क्या इसमें परिश्रम है? भगवान का घर है। जैसे ये बात है कि भगवान का मान लो आप मन में, केवल भगवान का, बड़ा भारी लाभ होगा। इसमें साधन करना चाहते हैं उन भाइयों के मन में होती है, कोई बढ़िया बात मिल जाए तो हम साधन मन में करें। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि सबसे पहले इस बात को आप स्वीकार कर लें कि आप भगवान के घर में रहते हैं। केवल मान लें, कुछ परिवर्तन नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई आपका खर्चा नहीं, एक कौड़ी का खर्चा नहीं, पैसा का एक खर्चा नहीं, और कोई आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी लेना नहीं, किसी देना नहीं, कोई आपको परिश्रम नहीं। क्या परिश्रम पड़ता है, क्या पसीना आता है, क्या आता है? भगवान का घर है। माताओं बहनों से, भाइयों से, सज्जनों से सबसे प्रार्थना है, इतना आप मांग लें कि भगवान का दरबार है। आप स्वीकार कर ले, मान ले, केवल केवल मान ले। कुछ करने की जरूरत नहीं, सुनने की। अपने मन में दृढ़ता से मानो कि ये भगवान का घर है, आप भगवान के घर में रहते हैं। बोलो कितनी शुभ बात है, कितनी सरल है। दूसरी बात, हम भगवान के हैं ये मान ले। ये कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, उसके लिए साधन क्या, कि घर भगवान का है। दूसरी बात, हम भगवान के हैं, कोई खर्चा नहीं, एक कौड़ी का खर्चा नहीं, पैसा खर्चा नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं। बोलो कितनी सुनी सरल बात है। साधु हो, वृद्ध हो, भाई हो, बहन हो, बड़ा हो, छोटा हो, एक कृपा करके आप मान लो कितनी बढ़िया बात है। भगवान की प्राप्ति होगी, आपको आनंद होगा। बर्ताव में आपका उचित वैसे बर्ताव करो, पर मानो के है हमारा घर नहीं है, भगवान रहा है। बड़ा भारी पुण्य है इसमें। अब चित्त बड़ा हल्का हो जाएगा, हृदय का भार मिट जाएगा, बोझ मिट जाएगा। भगवान का घर है, हम भगवान के हैं। दो बात, आप हो कुछ के अंत में, हो कुछ के भगवान ही तो हो, और इससे बढ़कर क्या करोगे बताओ। बड़ी सरल बात, सीधी बात है, भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं। किसोरी बात। तीसरी बात कि भगवान का ही काम करते हैं। आप दुकानदारी करो, खेती करो, नौकरी करो, जो कुछ काम करो, भगवान के यहाँ काम करते हैं। केवल पाप पाप छोड़ना पड़ेगा और आपको कोई बाधा नहीं होगी। बड़ी सरल सीधी बात है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए। भगवान का घर है, भगवान के घर में रहते हम भगवान के हैं। दो बात और तीसरी बात, काम भगवान में करते हैं। खेती में करो, घर में करो, बाड़े में करो, अपने दुकान पे करो, अपने ऑफिस में करो, जहां जहां जो जो ऑफिस है, सरकार का है, रेलवे का है, जितने ऑफिस है, सब भगवान का करे, भगवान का काम, काम भगवान करते हैं। अंत में भगवान करना ही पड़ेगा। राज्य देखो बदल रहा है, अपने सामने राज्य कितना बदल गया। परिवर्तन संसार में हमारे सामने हुआ है, ऐसा बहुतों के सामने नहीं होता। सैकड़ों हजारों आदमियों के सामने ऐसा नहीं था जैसा अभी हम लोगों के सामने, जो लाखों आदमी है सबके सामने कितना परिवर्तन हुआ। राजाओं का राज्य था, ठाकरों का राज्य था, कितना परिवर्तन हुआ। परंतु भगवान का राज्य बदला क्या? पहले भी भगवान का राज्य था, अब भी भगवान का राज्य है, वो बदला ही नहीं, और वो रहेगा। या मुस्लिमों का हो जाए, ईसाइयों का हो जाए, यहूदियों का हो जाए, किसी का हो जाए, तो भगवान का राज्य तो रहेगा। वो भगवान का राज्य है, भगवान मालिक है, ऐसा मानो तो क्या राज्य है। सब गांव भगवान के हैं, सब घर भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और हम भगवान के हैं, और आप किसके हो? अपने माता पिता के हो, ये छोटी अवस्था में, अंत में तो अब भगवान के ही है। सच्ची बात तो यही है, तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं। जहां काम करो आप, जहां नौकरी करो, जहां कुछ काम करो, भगवान का काम करते हैं। अगर ये बांध लो, स्वीकार कर लो, बहुत बड़ा भारी काम होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप कृपा कर ये बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, और भगवान का काम करते हैं। आपको क्या बाधा लगे? आप अर्चना आती हो, पूछो, पुर्जा लेकर भेज दो, इसमें ये बाधा लगती है। और चौथी बात, भगवान का प्रसाद पाते हैं, क्या मजा लगे। भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान यदि हुआ है, आपने अपने चतुराई से कर नहीं सकते, करते हो तो करते हो तो है तो अंत में भगवान का ही। तो इस बात को स्वीकार कर लो सब के सब के भगवान का प्रसाद पाते हैं। आपका भोजन बहुत पवित्र हो जाएगा, खराब चीज होगी ही नहीं, खराब चीज हम लेते ही नहीं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का जल पीते हैं, भगवान की रोटी खाते हैं, भगवान का ही चार बात। और पांचवी बात, अपना जो कुटुंब है, माता पिता है, भाई भौजाई भतीजा है, बेटा है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, सबको भगवान का मानो तो क्या जो है। आज ये विचार कर लिया कि सब परिवार भगवान का है, तो भगवान के परिवार की हम सेवा करते हैं। ये पांच बात, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। आप बड़े संत महात्मा हो गए, कृष्ण बैठे हुए, इसमें विचार करना है। सब जो जो बात आवे लिखकर दिन में पूर्ता दे देना, दिन में जब सत्संग हो उस समय में आप पूर्ता लिखकर दे देना, इसमें ये बात आती है, ये बात आती है, उस विचार करेंगे सोचेंगे। पांच बात है, ये पंचामृत है, पंचामृत पांच अमृत है। अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए पंचामृत है ये। साधु यही मानो, कृष्ण भी यही मानो, छोटा बड़ा, बूढ़ा बड़ा, बालक, यही मानो कि भगवान का है। हम भगवान के हैं, भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सेवा उतने करो जितने अपने कुटुंबी है उनकी सेवा करो, दूसरों की आपके दया आ जाए कहीं भी कहीं बड़ी गलती करो वो दे दिया करो, कपड़ा दे दिया, किसी को रोटी दे दी, मन में आया कर दिया, नहीं आज कोई बात नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। पर जो करते हो स्वतः उन बातों में पांच आप परिवर्तन कर दो, बड़ी ही सुख की बात है, शांति की बात है। और जहां बैठे वहां ही, जहां करते वहां ही, कहीं जाने की कुछ विचार की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ा भारी मातम है, मामूली मातम नहीं है। सर्व त्याग करिया माधव, त्याग त्यागा शांति निरंतरम ध्यानात कर्म फल त्याग। गीता बारहवें लिखा है ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान से एकांत बैठे ध्यान करो उनसे भी श्रेष्ठ, क्या भगवान का है। आपका बंधन कहां रहा, ना घर में बंधन रहा, ना रुपया में बंधन रहा, रुपया चीज है भगवान की, कोई दे दे कहते दे कैसे भाई, मेरे पातिया मैं ले लू, तेरी पातिया तेरे को दे देंगे, एक रोटी तुम भी ले जाओ, कपड़ा आपके पास ज्यादा हो तो कपड़ा दे दे थोड़ा सा, सब तो देंगे नहीं, भगवान की पूंजी का पालन करेंगे, भगवान की जिम्मेवारी है इस वास्ते काम करेंगे, तुम भी ले जाओ, पांति आया हम भी ले, तुम भी ले लो, सब देगा नहीं। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग करते थे तो पर नीचे सत्संग रूपान भोजन भिक्षा मांग ले लिया, मैं बैठा चक्रवर्ती मारे बैठे थे तो बंदर आया, एक बंदर उसको कह रहे थे हिंदू बने गए, पहली रोटी थे थोड़ी जल्दी मैं भूखा रहूंगा, न दूंगा तेरे को, तू आ गया तेरे को नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, अब इतनी कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी आनंद की बात है। ये तुम क्यों मांगता है, ये मिल गया, दूंगा नहीं तेरे को, थोड़ी है पहले थोड़ी क्यों दी, अब दूंगा नहीं कहूंगा। कितना प्रेम है, कितना आनंद आता है, कितना स्नेह है। टूटा एक दिया नहीं, स्नेह कितना है, मैं दिया तो मुझे याद नहीं है, बोले इस तरह से कितनी बढ़िया बात है, कितने स्नेह की बात है। जैसे आप अर्जित हो कि आप लूंगा नहीं, तेरे को नहीं दूंगा, कितने प्रेम की अपना अपने की बात है। मैं थोड़ी है रोटी, थोड़ी मैं भूखा रहूं, आठ वर्षों भोजन करता हूं, भूखा रहूं कैसे रहूंगा, तो लूंगा नहीं तेरे को। अब ऐसा बर्ताव कितना बढ़िया बर्ताव है। एक क्या खर्चा हुआ आपका, ऐसे आप अगर विचार करो तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। जितना आप काम करते हो वर्ग का वो कठिन है, और भगवान का काम बड़ा सुगम है। ऐसे चार पांच बात आप मान लो, याद रख लो, इतनी बात जरूर है याद रखनी पड़ेगी। याद रख कर ऐसे काम करो तो आप भगवान के हो गए, भगवान का हो गया कल्याण तो होगा ही उसका, भगवान के हो गए। अब न करो तो मत करो, तो उलाना भगवान पर होगा, आपको को देगा, आपको उलाने, हम तो भगवान को दे दिया। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। आपके घर में कोई काम की बाधा नहीं पड़े, आपको कोई नुकसान हुआ, नुकसान एक बात का है कि पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे, तो भाई इतना तो बचना ही पड़ेगा, अन्याय बचना और क्या बात है, क्या बाधा लगे। हृदय से ऐसा ही बात भगवान का काम है, भगवान का काम करेंगे। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। पांच बात याद करो, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का भोजन करते हैं, और भगवान के भोजन से ही, भगवान की चीजों से ही ये भगवान का परिवार है, उनका पालन करते हैं। क्या बाधा लगी, केवल भाव बदल दो, परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम परमात्मा के हैं, सीधी बात है। अभिमान करके दुख पाओ मुफ्त में, सीधी सर सीधी बात, सर बात है। ऐसे मस्त रहो आनंद से, भगवान के दरबार में थे, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। एक धनी आदमी भी स्वीकार कर लेता है तो मन में गर्मी आ जाती है, एक बड़ा अफसर भी स्वीकार कर दे तो मन में गर्मी आती है, हमारे अफसर मेरे अपना मानते हैं, इससे अपना मानते हैं, राजी हो जाएंगे आप, प्रसन्न हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। अब हम सबसे बड़े है, सबसे बड़े सेठ है, सबसे बड़े राजा है, सबसे बड़े महाराज है, सबसे बड़े महात्मा है, सबसे बड़े हैं। भगवान के समान भी न त्वत समोस्त अत्यधिक अन्य, आपके समान भी संसार में कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कौन होगा। ऐसे भगवान के हम हैं, भगवान का काम करते हैं, काम करने में आनंद आएगा, भोजन करने में आनंद आएगा, आपके रहने में वहां पर आनंद आएगा, कपड़ा ओढ़ो तो आनंद आएगा, गहना पहने पाता हूं तो आनंद आएगा, भगवान का गहना है। तुम ही निवेदित भोजन कर ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, रामायण माया है। तुम ही निवेदित भोजन कर ही, आपके अर्पण करके भोजन करे, अर्पण क्या है, भगवान नहीं है भोजन, भगवान ही बंद करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रदात पद भूषण धरही। अपना जो कुछ भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ है, ये सच्ची बात है। आप मानो चाहे न मानो, विशेष सच्ची बात है। अब लकवा मार जाए तो हाथ ही उठाने की दूसरा हाथ चाहिए, जिस हाथ से सब काम करते हैं। अब लकवा मार जाए तो हाथ वो हाथ ही दूसरे हाथ से उठाना पड़ेगा। अपनी ताकत तो इतनी है, अभिमान करो बने बेशक, पर ताकत कितनी है अपने में। तो पहले से आप भगवान का मान लो तो कितना अर्थ रहे, कहती मौज रहे। सब काम करो अच्छी तरह से, उत्साह से काम करो। ये जो बहम है कि भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिला, रात दिन भजन करे तो फिर घर का काम कैसे करे महाराज। हम बताओ कि भगवान का को गीता बताती, गीता यद करोशी यदनाशी योशी दासी तत्पुरुष मदर बनम। सब भगवान ही अपने अपना काम करते, बड़ी सुगम बात सरल बात, सब घर बार धन संपत्ति, घाटा लगे तो भगवान के, नफा हुए तो भगवान के, छोरा जन्मे तो भगवान के, सोना जन्मे तो भगवान के, कोई मर जाए तो भगवान का मर गया, कोई किचन में गया तो भगवान का जन्म गया। अपने सुखी दुख क्यों हुए, भगवान का है, हम सुखी दुख क्यों हुए। अब हो जाओ तो हो जाओ, पहले सुखी दुखी हो जाओ, कोई बात नहीं। हम हो गए मोह है हो गए, परंतु सिद्धांत में ये बात है, सिद्धांत में ये है। हम पूरा नहीं पालन कर सके, थोड़ी कमी रहेगी हमारे में, वो कम पूरी हो जाएगी भगवान की कृपा से, पूरी हो जाएगी। अपने से हो जितना घर में भगवान काम करते हैं, आनंद होगा, मन में प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, सुख होगा, दुख है ही नहीं। घाटा लगा तो भगवान गए, नफा हुआ तो भगवान गए, बीमार हुए तो भगवान गए, ठीक हुए तो भगवान गए। अब बीमार है तो भगवान की मर्जी से हो गए। तो भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा सरल मार्ग है गीता। ये परमार्थ में स्वार्थ में परमार्थ बताती है गीता। स्वकर्मणात्म व्यचे युद्ध जैसा काम, दिन भर गोला का गला काटना, दिन भर गला काटना, ऐसा पाप का काम कौन सा बताओ। दिन भर काम यही गले काटना, सब कर लगेगा वो विकास हो दुख है समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तो जय जिस नहीं पाप हो जी पाप नहीं लगेगा। भगवान का काम करते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा, कर से वचनम तब आप कहो वो करूंगा। भगवान मौजूद करो, मौजूद करो, मेरा काम है ही नहीं। युद्ध करने में तो पहले ना कह दिया, न युद्ध से ही तो गोविंद भुगतवा तू सिंह बबू हुआ। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर चुप हो गया। पहले तो अब हट गई, अंत में स्वीकार किया, करीशे वस्तव तब आप जो कहोगे सो करूंगा। ठीक है भगवान चुप हो गए, फिर भगवान जी बोले इतनी बात थी। कर्ण के साथ युद्ध हुआ तो उसमें कर्ण है, उसको सांप था तो उसका चक्का है पृथ्वी में धस गया, तो शत्रु के सामने जा गया था रथ का चक्का, पृथ्वी पकड़ लगी, पृथ्वी क्या करेगा तू, तो पृथ्वी निकालने लगा। पृथ्वी भूकंप हो गया, मामूल नहीं था, वो भगवान था, चक्का निकालता है। अर्जुन मान छोड़ता है, कहते तू शास्त्र को जानता है, शस्त्र विद्या कायदे को जानता है, शास्त्र को जानता है, धर्मशास्त्र को जानता है, मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूँ, युद्ध करना चाहे तो करना, सोचे हो सावधान हो जाओ, मैं बाण चलाता हूँ, धर्म युद्ध है ये, कोई तमाशा तो ही है। ऐसा कहना चाहिए कि मैं दूध करता हूँ, वाहन चलाता हूँ, सावधान हो जाओ। मैं कर रहा हूँ काम दूधा, अर्जुन ने वाहन चलना बंद कर दिया। भगवान ने क्यों ना भाई मारो बाण, भगवान ने कह दिया मारो बाण, तो बाण मारा। कर्ण कह रहा है कि धर्मशास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के कायदे से भी विरुद्ध है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं विरुद्ध नहीं है। पांच काम करने वाला हो वेदांत पारिगामी और ब्राह्मण हो, नहीं अग्निदेय विष देय जो क्षेत्र दार धनहार बहुरी पकार शस्त्र अवैध वैध खटकार, छह काम करने वाले अवैध भी वैध होते हैं। जिन्हें नहीं मारना सुन मार दे दो, पाप नहीं लगता। जो अग्नि लगा भाई तो नाक गर्म अग्नि लगे तुमने, अग्निदेय भीमसेन को जहर दिया, अग्निदेय विष दे जो क्षेत्र और संपूर्ण राज्य हर दिया, द्रौपदी को जहर उठा कर देख लिया, क्षेत्रदार धनहार अरे बोल बगा सच गए सच गता लड़ना जाए, छह काम करने वाला हो कोई हो सो मारो को पाप नहीं लगता। छह काम करने वाला तुम एक काम भी मारने लायक होता है, छह के छह काम तुमने किए, इस बार किसी ने मारने को पाप है ही नहीं। तुम कहते किसको बता शास्त्र, शास्त्र क्या होता है, वो शास्त्र क्या कहता है, एक काम करे उसको भी मार दो। तुम छह के छाप कब करने वाले, ये चंदा चौकड़ी है स्वरूप एक सपोनी रे कारण ये चार चंदा चौकड़ी का है। एक बड़े कपट कर गए माना साधु से अनुसदा कर गए, ऐसा काम करने वाले मार दो। चुप हो गया कर्ण, क्या बोले कर्ण, मामूली नहीं था कर्ण, तो कर्ण ऐसा नहीं था जैसे शकुनी कपटी है, वैसा नहीं था, सबसे तेज कपटी शकुनिया। वो बुद्ध सिखा रहा है, तरह तरह सिखाता वो, और कर्ण बड़ा साधु पुरुष है। कर्ण कहता है ऐसे मत करो, युद्ध करो, जो जीत जा युद्ध करो, पर इनके साथ में सम्मति मिला देता। दुर्योधन का ऋण था उनके ऊपर, तो चंदा चौकड़ी था, तो भगवान ने कहा तुम्हारा तो सब काम न्याय युक्त होते है, नहीं तो काम करो जहां कहीं समझो भगवान को याद कर लो। ये पांच काम आपको कहे उसमें बात करो तो भगवान को याद, भगवान को याद करके काम करो, सब काम ठीक होगा। जहां हमारी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, काम उत्साह से करो। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, मनुष्य शरीर में ऐसे उत्साह से काम करो, बड़ी उम्मीदवारी से प्रसन्नता से, कोई दलगण नहीं। समझ में नहीं आए वो पूछ लिया, अच्छे संत माता पूछ लो, बड़े भाई वो पूछ लो, और कुछ जो अपने को दिखे अच्छा, जिन पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो वहां पूछ लो, सलाह ले लो, विचार करो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म है, आपका ग्रंथ भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधु बना हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचारी भी बालपरस्त भी सन्यासी भी सब भगवान की प्राप्ति के लिए, जन्म मात्र भगवान की प्राप्ति के लिए। बड़े उत्साह से करो, बड़ा वेदवारी से आनंद से मस्ती से, दुख की बात ही नहीं है, सब काम करो अच्छी तरह से। जहां समझ में नहीं आ भगवान मान लो, भगवान को याद कर लो, सद्बुद्धि आ जाएगी, कहीं भूल भी हो जाएगी तो माफ हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में कपट नहीं है, मन में सीधे भगवान की आज्ञा अनुसार काम करते हैं, तो भूल हो जाती है तो माफी करेंगे ही। हमारे नियत खराब नहीं है, नियत खराब न होने से भूल भी माफी हो जाती है, उद्देश्य खराब नहीं है, ध्येय खराब नहीं है, ऐसा भीतर का भाव किसी के लिए नुकसान करने वाला नहीं है, ये संतान ठीक करता है। आप मस्त हो जाओ घर पर रहते हुए, आरती करते हुए। मैं तो समझता हूँ कि साधक हो सच्चा, अगर उसको ये बात मिल जाए तो आनंद आएगा, मन में प्रसन्नता होगी, कहने हाल हो गया, आज हमारी तो अड़चन मिट गई। भगवान का काम है, भगवान का ही दरबार है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारे माता किसी हमें सुनाई दिवाली सदा दिवाली संत के राठू पर आनंद सदाई मौज हो रही, आनंद हो रहा है, हम ठीक है, कैसा काम हो रहा ठीक। और भगवान का नाम लो, राम राम राम राम राम राम, हरे राम हरे राम, जो आपको नाम प्यारा लगे, जो गुरु भजन दिया, जो जानते हो, जिस पर आपका प्रेम है स्नेह है, वो नाम लो, नाम लेता रहो भगवान का, हर काम करता रहो, सब काम ठीक होगा, सब भजन हो जाएगा, आठवें पर सब भजन। अब भजन कैसे, भजन क्या, बस भगवान का काम करा, भगवान का काम है भजन से। आप एकांत बैठ भजन करें, उनसे कमजोर नहीं आ जाए, आप कम नहीं होंगे, साधु संन्यासी बनकर भजन करेगा उनसे आप कम होंगे, आप कम नहीं है, साधु सिंह थोड़ी समय घर मारा नहीं, घर मारा नहीं, परिवार मारा नहीं, रुपया पैसा मारा नहीं, सब ठाकुर जी का है, और क्या होता है। एक ऐसे गृह थे भगवान का काम करते, संत आए दर्शन के लिए, साधु महात्मा उस सेठ का दर्शन कर लिए आए, तो पूछा भाई सेठ कहाँ है, तो क्या वो सेठ है, वही हवेली सेठ की, वो हवेली आगे ही खड़ा है, वो सेठ है। तो संत गए जाकर जयराम जी की, सेठ ये हवेली किसी हवेली बना, ठाकुर जी की है, भगवान की है। भीतर गए, कमरा पूछा, कहीं मग्गी घोड़ा खड़ा है, कहीं मोटर खड़ी है, कहीं ओकड़ी है, चीज पूछते गए, गाय भैंस किसका, भगवान का है, ये भगवान का है, ये भगवान का है। बाल बच्चे खेल रहे थे, मेरा ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी के भगवान के है। स्त्रियां बैठी है, ठाकुर जी के महाराज। ऊपर गए, देखा सब ठाकुर जी का है। ऊपर एक मंदिर बना हुआ, ये मंदिर किसका भाई, ये तो ठाकुर जी का मंदिर है महाराज। सोने के चांदी के बर्तन पड़े हैं, चीज वस्तु तो पड़ी है, ये किसी ठाकुर जी है, ये सब ठाकुर जी है, सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी गहना पहनने के लिए, गहना ठाकुर जी का है, ठाकुर जी, ठाकुर जी के सामने ये मेरे है मेरा, ये ठाकुर जी मेरे, और सब चीज ठाकुर जी की, ठाकुर जी मेरे, तो चीजें मेरी होगी कि नहीं, परंतु मेरे बीच में ठाकुर जी है तो पाप बीच में नहीं रहेगा, अन्याय बीच में नहीं रहेगा। अब ठाकुर जी चीजें है, हम अन्याय क्यों करें, ठाकुर जी मेरे है, मेरे तो क्यों ठाकुर जी, बिना मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, कैसी बात है, आनंद की बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके सिर मोट मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, सब कुछ का ठाकुर जी का है, भगवान का है, ठाकुर जी का संसार है ही। इसमें आप कहो तो नहीं कहो तो सच्ची बात है, भगवान का है, तो आपकी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, चलते फिरते आनंद रहेगा, हरदम सदा दिवाली संत के साथ हरदम प्रसन्नता मौज रहेगी। भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार रहते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहर है ना, रतनगढ़ है, चूरू है, ऐसे शहर आपका ये शहर है। यहाँ रहने वाले कलकत्ता में रहते बहुत से, यहाँ रहने वाले मद्रास में रहते, बड़े बड़े शहरों में रहते, बड़े अच्छे अच्छे घर हमेशा अच्छी अच्छी। ब्राह्मण को कहते तुम ब्राह्मण कहाँ कर रहे हो, अब ब्राह्मण रहते हैं पैसा देते हैं, घर तो मिलता मुफ्त में रहने के लिए, घर मुफ्त में रहने के लिए मिलता रुपये मिलते रुपये, घर रुकाल रहते हैं ब्राह्मण रहता। अरे रुपये देते हो और घर पर रखते हो, जैसे भगवान को कैसे हो तारे घर पर रहता हूँ मैं, आपके घर में रुकवाता हूँ, आपकी जमीन जाति रुकाली करता हूँ, आपका काम करता हूँ। भगवान को ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैसी मौज की बात है। भगवान का है घर, सब घर भगवान का है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक गया सो ही अटक रहा, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा। इस बात क्या है भाई, सभी भूमि गोपाल की मौज हो रही, आनंद हो रहा है। आपके आनंद ठीक है जीवन है, ऐसा आनंद रहेगा। अरे मरा वो समझा मारा फरमाश गए, अरे मरा है नहीं, क्या आपका पहले था, क्या मरने के बाद आपका रहेगा, आपका रहेगा नहीं। अरे ठाकुर जी रहेगा ना, तू सच्ची बात है, मेरा है ये झूठी बात है, ये ठाकुर जी का ये सच्ची बात है। कोई सच्ची बात से कल्याण होता है, झूठी बात से कल्याण थोड़ा ही होता है। सच्ची बात मानो तो कल्याण होगा, और होगा क्या, सच्ची बात से कल्याण के सिवाय और होगा ही क्या। सब बात यही है, कल्याण होगा, बुद्धि होगी, कल्याण होगा तो उद्धार होगा, और कोई काम नहीं। कैसी हालत की बात है, कितनी खुशी की बात है, कैसी हालत की बात है। भगवान का काम है, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, और भगवान का मानोगे निहाल हो जाओगे। भगवान की बात मानने पर आदमी खुश हो जाता है, दुख मिट जाता है, तो ये बात है बढ़िया। आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, आनंद भगवान के हम है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, किसी मौज से कितान मिलेगा। आप घर में बैठे हो साधु सन्यासी और तेज कम कम नहीं रहेंगे, साधु सन्यासी महात्मा उनसे आप कम नहीं रहेंगे। क्या कभी है बताओ, हमारी कोई चीज ही नहीं है, हमारे है ठाकुर जी। जैसे सी ठाकुर जी की है, ठाकुर जी मेरे, ये मेरे ठाकुर जी मेरे, और सब ठाकुर जी, सब चीजें ठाकुर जी, तो सब चीजें अपनी हुई, परंतु सारा जहर निकल गया, ममता का जहर है वो निकल गया, वो साफ हो गया, एकदम ठीक हो गई, मौज हो गया, आनंद हो गया। इस तरह से भगवान का मान कर ही काम करो, चिंता बढ़ जाएगी। अरे हो गया पूरा अभ्यास हो जाए तो हो जाए चिंता, कोई बात नहीं, घबरा मत, चिंता हो जाए तो घबरा मत, भगवान को कह दो अरे भगवान हमारा हमारा देखो चिंता होगी, देखो चिंता होगी, जो हो जाए मन में भगवान को कह दो। मौज हो गई, आप संत हो गए, महात्मा हो गए, हरदम प्रसन्नता रही, हरदम प्रसन्नता, और हरदम प्रसन्नता तपस्या है। मन प्रसाद सौ में तुम सप्तम अध्याय में कहा, गीता के सत्रहवें अध्याय में तपस्या की है। तपस्या कैसी मौज की बात है। तपस्या करता है मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, उनसे ऊंची वाणी की तपस्या, उनसे ऊंची मन की तपस्या। मन की तपस्या हरदम प्रश्न रहना, हरदम राजी रहना, हरदम खुश रहे। कोई मर जाए तो खुश रहेगा, कोई आ जाए तो धन आ जाए तो आएगा। धन आ गया तो ठाकुर जी आ गया, चला गया तो ठाकुर जी चला गया। अपने क्या चिंता, अपने चिंता क्यों करे। ठाकुर जी की चिंता चलाएगा। ठाकुर जी जिस गए इस कमरे में नहीं गए, उस कमरे में दिया। ठाकुर जी सब सब दरबार सब ठाकुर जी गई है। अपना काटा लगा तो किसी के नफा हो गया, तो धन इस कमरे उस कमरे में रह गया। ठाकुर जी मर्जी है उस कमरे में रखो, आपकी मर्जी है जा रखो महाराज। भगवान पर दो, भगवान को दे दो छुट्टी खुली। आप जो मर्जी हो रखो, वहां रहेंगे हम तो। हमारे भी जो मर्जी हो रखो वही रहेंगे। आपकी मर्जी में मर्जी मिला दी, हर हालत में खुशी, हर हालत में। बीमार हो जाए तो बीमारी में आनंद, खुशी में आनंद। एक बात आई भाई, एक पद गा दे पद, तेरे नाचो नच मारा नटो राजा थारे नचाओ नाचू। सुन लो पद, सुन लो पद, बैठ जाओ ठहर जाओ, जाने मत अभी, अभी समय नहीं हुआ है। जय से पहले इतनी जाना, जय बोलने के बाद में। सभा खराब नहीं करना, सभा खराब खराब अपराध मत करना, सभा बिगाड़ना नहीं, सभा बिगाड़ना नहीं। पांच सात दस मिनट काम ज्यादा काम नहीं है, सभा बिगाड़ना नहीं। महारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, महारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू, महारा नट राजा थारे नचायो नाचू, महारा नट राजा थारे नचायो नाचू। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट चलाऊं। थारे धन से थारा जन की, थारे धन से थारा ही जन की सेवा टहल बजाऊं। मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो। मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, ज्या रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो सांग बनाऊं। ज्या रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो सांग बनाऊं, जैसा बोल बुलावे मुख सो, जैसा बोल बुलावे मुख सो वैसी बात बनाऊं। मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं, रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊ हाँ। खीर पुरुष या छाछरा बड़ी खीर पुरुष या छाछरा बड़ी सबड़ प्रेम से पाऊ मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं हाँ। खीर परस या छाछरा बड़ी खीर परस या छाछरा बड़ी सबड़ प्रेम से पाऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं घर का प्राणी कयो न माने मन मन खुशी मनाऊं थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं हाँ। थारे इन मंगल विधान में थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जू गिर जाऊं जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं हाँ। जो तू माथे ऊपर बिठावे जो तू माथे ऊपर बिठावे तो भी ना शर्माऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोडो ना यही लाऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं जो तू आसन मार बिठावे जो तू आसन मार बिठावे गोड़ो ना यही लाऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरख सो जाऊं जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊं मारा नटराजा थारे नचायो नाचूं यदि जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे लपक गोद में आऊ मारा नट राजा थारे नचायो नाचू प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचू मारा नट राजा थारे नचायो नाचू उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उलटो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं हाँ थारी मन चाही मैं प्यारा थारी मन चाही मैं प्यारा अपनी चाह मिलाऊं मारा नट राजा थारे नचायो नाचूं प्यारा गिरधर लाल थारे नचायो नाचूं मारा नट राजा थारे नचायो ना गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी लाल की जय